تو آپ وہ سب سفارش کریں گے یہ اذن الہی سے، خدا کے حکم سے، اور اس کی مرضی کے بغیر جس کے بارے میں وہ جس کو پسند کرے گا، رضی اللہ قولا، اللہ نے فرمایا جس کی بات اللہ کو پسند ہوگی سفارش اس کے حق میں ہوگی. ملائکہ اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور مومنین شہداء صدیقین یہ کسی کافر کے حق میں شفاعت نہیں کریں گے، نہ قبول ہوگی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی جو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میری وہ دعا جس کو میں نے مخصوص کیا ہے، ایک دعا سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، سب نے دنیا میں وہ کر دی ہے، میں وہ دعا قیامت والے دن امت کی شفاعت کے سلسلے میں کروں گا. اور فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ مِنْ اُمَّتِ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا. وہ میری دعا اور وہ میری سفارش یقیناً ہر اس شخص کو پہنچے گی میری امت میں سے جس نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اگر شرک کا ارتکاب کیا ہے وہ اس شفاعت سے بھی محروم رہے گا. مشرق کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی، نہ منافق کے حق میں، نہ کافر کے حق میں، نہ زندیق مرتد اور ملحدین کے حق میں نہیں ہوگی. وہ تو اس کے حق میں ہوگی جو خدا کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، توحید کا عقیدہ صحیح رکھنے، ایمان صحیح ہوگا. تو اب یہ ہے کہ ملائکہ بھی ان کی سفارش بھی نہیں ہو سکتی اللہ کے اذن کے بغیر، اور پھر یہ ہے کہ خدا جس کو پسند کرے، اور خدا پسند اسی کو کرتا ہے کہ جس کا ایمان ہو اور عقیدہ صحیح ہو، فاسد العقیدہ کو پسند نہیں کرتا. فرمایا جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں جیسے رکھتے، یعنی ان کو محاسبے کی فکر نہیں ہے، اس لیے پھول پھول باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. وہ کہہ دیا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور ان کی مائیں جو ہیں وہ جننی ہیں، الیاذ باللہ. اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان رشتہ ناتا ثابت کیا انہوں نے، اور بیہودہ بات یہ، ان کو چونکہ قیامت پر یقین نہیں ہے، محاسبے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں. ایسی ان یتبعون الا ظن، محض گمان کے اوپر چلتے ہیں، اور محض گمان ایسی چیز ہے جو حق کے سامنے کچھ کار آمد نہیں ہوتا، نرا گمان. تو جیسا کہ حضور کا فرمان ہے ایاکم وظن، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جو ہے یہ جھوٹی بات ہے، برا گمان کرنا. اور یہ گمان مطلقاً تو ایسا نہیں ہے کہ ناقابل اعتبار ہو. یہ ظن جو ہے عربی زبان میں اس کے مختلف معنی آتے ہیں، یہ یقین کے معنی میں بھی آتا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ ظن بمانے یقین کے بھی آتا ہے، اور ظن بمانے گمان کے بھی آتا ہے، جس میں شک اور تردد ہو. یہ جو شک اور تردد والی بات ہے وہ حق کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، اور خصوصاً اعتقادیات کے اندر محض گمان کچھ فائدہ نہیں کرتا. اعتقاد کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی قطعی دلیل کی ضرورت ہے، جو قرآن کی نص سے ہو یا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام صحیح اور متواتر مشہور حدیث ہو، تو اعتقاد والی بات اس سے ثابت ہوگی. البتہ عمل کے اندر، اعمال کے اندر گمان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، یہ در ظن غالب، کیونکہ قیاس کرنا یا اجتہاد کرنا یا تقلید کرنی یہ ظن کے اندر آتا ہے، یہ عملیات کے اندر، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جبکہ کوئی قطعی دلیل موجود نہ ہو تو پھر وہ گمان والی بات پر بھی عمل کرنا درست ہے، لیکن اعتقاد کے معاملے میں گمان نہیں کام دیتا. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تو ایسی چیز ہے کہ اس کو علم کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے. کوئی عقیدہ جو ہے وہ قطعی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا, گمان کے ساتھ ماض نہیں, وہ علم کے ساتھ ہی ثابت ہوگا. اور یہ جو گمان ہے اس کا معرف حقیقیہ میں اعتبار نہیں, اس کا اعتبار عملیات کے اندر ہے. اور جو اعمال کا ذریعہ بنتی ہیں جو چیزیں, اعمال میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے, اتنا ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے, لیکن اعتقاد کے بارے میں وہ گمان کام نہیں دیتا, وہاں یقینی بات چیز کا ہونا ضروری ہے. اور یہ فرمایا فارض امن طول عن ذکرنا, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ منہ پھیرنے اس شخص سے اعراض کریں, ادھر دھیان نہ کریں جس نے منہ موڑ لیا ہے ہماری یاد سے, ہماری یاد سے اور ہمارے ذکر سے جس نے منہ موڑ لیا ہے, روگردانی کیا ہے, آپ اس پر دھیان نہ کریں. اور یہ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے, یہ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے, ہماری یاد کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں, کوئی توجہ نہیں, رخ ہی نہیں ہے ادھر. یہ مال الا الحیات دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے. اور یہی ایسے لوگوں کا مبلغ علم ہے, ان کے علم کی پہنچ یہی ہے دنیا کی باتیں, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے. جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کریم میں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, دنیا کی ظاہری زندگی کو خوب جانتے ہیں لیکن آخرت سے بے خبر ہیں اور غافل ہیں. وہ یا فرمایا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا, کہ دنیا کی جلدی والی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں اور جو بوجھل دن ہے اس کا دھیان ہی کوئی نہیں, يوما ثقيلا. تو آپ ان کی طرف دھیان نہ کریں, کیونکہ اللہ کی یاد سے, صحیح اعتقاد سے انہوں نے روگردانی کی ہوئی ہے, اور ان کا مبلغ علم ماز دنیا ہے کہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنایا جائے. اور یہی کہتے ہیں ماضی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا, یہ دنیا کی زندگی ایسی کی خوشگواری ہے, کسی میں جینا اور مرنا ہے, آگے کچھ بھی نہیں, آخرت کا تصور نہیں. اور حالانکہ کفر اور شرک کرنے والوں کے بہت سے طبقے ایسے ہیں جو آخرت کا تصور رکھتے ہیں, صحیح ہو یا غلط ہو تصور رکھتے ہیں, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بالکل آخرت کا تصور نہیں رکھتے, وہ دنیا کی زندگی کو ہی اپنا مبلغ علم قرار دیتے ہیں. اس واسطے حدیث کے اندر آتا ہے کہ الدنیا دار من لا دار له, ام المومنین عائشہ صدیقہ نے یہ روایت مسند احمد کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا گھر ہی نہیں ہے کوئی, اور مال من لا مال له, اور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال کوئی نہیں, ولا یجمع من لا اخر, دنیا کی خاطر وہ یہ انسان صرف دنیا کی خاطر جمع کرتا ہے جس کی عقل نہیں, یعنی عقل معاد نہیں ہے اس کے اندر, وہ صرف دنیا کی خاطر ہی جمع کرتا. اس واسطے ترمذی شریف کی اس روایت کے اندر جہاں یہ دعا سکھلائی گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کے ساتھ, اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبت, اے اللہ صرف دنیا کو ہی ہمارا بڑا مقصود نہ بنا, اور نہ ہمارا مبلغ علم, یہ ہماری علم کی پہنچ صرف دنیا تک ہی ہو, اور ہماری انتہائی غایت جو ہے وہ صرف دنیا ہی ہو, اس کو نہ بنا. اسی واسطے حضرت عاصم ابن ابی نجود رحمت اللہ علیہ جو بڑے بزرگ تھے اور محدث تھے, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ حمان لابد للمومن، دو قسم کی فکر ضروری ہے مومن کے لیے. مومن دو قسم کی فکر کرتا، فرماتے ہیں ہم المعاش و ہم المعاد، معاش کی بھی فکر کرتا ہے اور معاد کی بھی فکر کرتا ہے. دونوں فکریں مومن کے سامنے ہوتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کیا مطلب؟ مومن کسی کو نظر انداز نہیں کرتا، دنیا کو نظر انداز کرنے کی جو تعلیم نہیں دی ہے، لیکن دنیا کو منتہائے مقصور بنانا بھی تو غلط ہے. جیسا کہ موجودہ تمدن جو دنیا کا ہے، خصوصاً یورپ کا پھیلایا ہوا تمدن جتنا بھی، ان کا منتہائے مقصود صرف دنیا. یہ آج جن کو ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، سوپر طاقتیں جو ہیں، یہ تمام ممالک، یہ تمام لوگ، یہ عقل معاد سے بالکل خالی، ان کے اندر معاش ہی معاش ہے دنیا، کوئی ان کا مقصد نہیں سوائے دنیا. ان کی سوچ، ان کا فلسفہ، ان کی تعلیم، ان کا جغرافیہ، ان کا علم صرف دنیا تک ہی پہنچتا، کوئی ان کا اس سے آگے کوئی تصور نہیں. خدا کی ذات، اس کی بلندی، اس کی توحید، قیامت، برزخ، عالم آخرت، دائمی زندگی کے بارے میں قطعاً کوئی تصور نہیں. اور ذرائع بھی ایسے پیدا کر لیے گئے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے بہت کم لوگ ہی آخرت کی طرف توجہ کریں. کھیل تماشے، آلات ایسے ہیں ان میں توجہ رہے گا، توجہ رہے گی تو کوئی آخرت کے کام میں توجہ نہیں کرے گا. تصویر ہی تصویریں آئیں گی، سب ناچ گانے کی باتیں آئیں گی، اور ایسی باتیں جو نفس کو مرغوب ہوتی ہیں. نفس تو یہی چاہتا ہے کہ اس پر پابندی نہ ہو. ان نفس الامارۃ بالسوء، کا کیا مطلب؟ اس کو تو پابند کرنا پڑتا ہے. اور یہ چیزیں جتنی بھی موجودہ، جس کو ترقی کہا جاتا، یہ سب آخرت فراموشی کی باتیں ہیں. آخرت کا تصور مٹا دو ان کے ذہن سے، کوئی تصور نہ رہے دنیا، ان کا جغرافیہ یہیں ختم ہو جائے. دنیا کی خاطر ہی کمائیں جو کمائیں، جو تقریر سنیں گے، جو بیان سنیں گے آپ، یہی ہوگا. ہماری یہ دنیاوی حالت بہتر ہونی تھی، یہ حالت بہتر ہونی چاہیے. وہ دین کے بارے میں کوئی بات کرو، آخرت کے بارے میں کوئی بات کرو، برزخ کے بارے میں بات کرو، کوئی قیامت کے بارے میں بھی، جنت کچھ نہیں، دنیا ہی دنیا ادھر دیکھو. ان کا مبلغ علم ہی یہی ہے، ان کی سائنس، ان کا جغرافیہ، ان کی تاریخ، سب دنیا پر ہی ختم ہوتی جا. اللہ نے فرمایا آپ توجہ نہ کریں، خود بخود ان کو پتا چلے گا آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا شکوہ کیا. ایسے لوگ ہی شرک بھی کرتے ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے ہیں، زنانہ نام رکھتے ہیں، کیونکہ محاسبے کی بات سامنے نہیں. ایمان سے اکثر یہی بات انسان کو بیگانہ کرتی ہے. اگر محاسبے کا تھوڑا سا تصور ہو، میں نے حساب دینا، اس سے بے خبر ہو کر پھر یہ سب باتیں آتی ہیں. اکثر قرآن میں یہ بیان ہوا کہ زیادہ تر یہ آخرت فراموش لوگ کفر شرک کرتے ہیں، پھر یہ چھوٹ ہو جاتے ہیں. تو فرمایا آپ دھیان نہ کریں ان کی طرف جس نے روگردانی کی ہماری یاد سے اور صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے. صرف دنیا کی زندگی مقصود ہے. تمام حکومتیں جتنی اس وقت روئے زمین پر ہیں، کوئی ایسی حکومت نہیں ہے کہ جس کی یہ قرآن والا کوئی پروگرام ہو. دنیا کو ثانوی حیثیت دو، ترک مت کرو، ترک کرنے کی ممانعت ہے، لیکن مقصود نہ بناؤ، پہلے درجے میں نہ رکھو. پہلے درجے میں دین، اخلاق، عمل، ایمان، اس کو پہلے درجے پر رکھو، اس کو دوسرے درجے پر رکھو. اور یہاں تو ہے کہ دوسرے درجے والی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو مطلب ہے کہ دنیا ہی ہے سب, پہلا درجہ بھی دنیا کا, دوسرا بھی, سب حالات ہی دنیا کے لیے. فرمایا یہ ان کی پہنچ ہے علم, اور تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے, اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے راہ راست پائی اللہ کے علم میں, اور اسی کے مطابق ہر ایک کو بدلہ ملنے والا ہے, وہ وقت بھی آنے والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أصابوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں, تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ہے اس کا جو انہوں نے عمل کیا, اور تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائی کی ہے بھلائی کے ساتھ, وہ لوگ جو بچتے ہیں کبیرے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے مگر کچھ آلودگی. بے شک تیرا پروردگار بہت وسیع مغفرت والا ہے, وہ جانتا ہے تمہارے حالات جبکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے زمین سے, اور جب تم بچے تھے ماؤں کے پیٹ میں پیٹوں میں. بس نہ اپنا تزکیہ کرو, وہ بہتر جانتا ہے اس کو جو تقوی والا. ابتدائی حصے میں سورت کے زیادہ تر رسالت کا ذکر ہوا, پھر اس کے بعد توحید کا بیان اور شرک کا رد ہوا, اور پھر اس کے بعد یہ جزائے عمل کا بھی ذکر ہے. یہ سب باتیں آپس میں مربوط ہیں اور ملی ہوئی ہیں. تو یہ جزائے عمل کا بیان اس آیت کے اندر ہے, اور پھر نیکی اور برائی کا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ خدا کی یاد سے اعراض کرتے ہیں, روگردانی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کی طرف زیادہ دھیان نہ کریں, کیونکہ ان لوگوں کا مقصد محض دنیاوی زندگی ہے اور ان کا مبلغ علم یہی ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو وہ اس کے راستے سے بہکے ہوئے ہیں اور جو ہدایت کی راہ پر ہیں. اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ چیز ہر وقت انسانوں کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ عرض و کوئی چیز بھی کی ہوئی ہے اسی کی ملکیت میں اور اسی کے تصرف میں ہے. تو جب یہ تمام چیزیں عرض و سما کی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, اسی کی ملکیت اور اسی کے تصرف میں ہے, تو پھر انسان تو خود مختار نہیں ہے، انسان تو مکلف ہے، اللہ تعالی جو مالک ہے وہ بات پرس کرے گا، وہ محاسبہ کرے گا، وہ پوچھے گا، اس کا حق ہے، اور پھر وہ ہر چیز کو جانتا ہے کیونکہ اس کے علم میں ہے، اس کی پیدا کی ہوئی ہے اور سب چیزیں اس کے علم میں ہیں، جیسا کہ اس کی ملکیت ہے، اس کا قبضہ ہے، اس کا تصرف ہے، اسی طریقے سے اس کے علم میں ہے، اور اس نے اس تمام سلسلہ کائنات کو بیکار تو نہیں پیدا کیا، حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی خاص اس کا منتہا ہے، وہ اگلی آیتوں میں اس کا بھی اشارہ مل جائے گا۔ تو پھر انسانوں کا صرف دنیا میں انہماک اور دین سے غفلت اور خدا کی یاد سے غفلت، یہ تو بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی نے اس سلسلہ کائنات اور اس زندگی کو بے مقصد تو نہیں بنایا، اس کا کوئی نتیجہ ہے، تو لا محالہ اس نتیجے کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ یہ پیدا بھی اللہ کا کیا ہوا، یہ تمام سلسلہ ارض و سما کا، اسی کی ملکیت اس کے تصرف میں ہے، اس کی تدبیر میں ہے، اور اگر انسانوں کو عارضی طور پر کچھ ملکیت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ ملکیت دے تو ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ہوتی نہیں، ذاتی تو کسی کی کوئی چیز نہیں ہے، ہے تو اللہ کی مخلوق، اس کی ملکیت، اس کا تصرف، قبضہ۔ تو عارضی ملکیت میں لوگ مفتون ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے مقام کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جزائے عمل کی بات جو ہے وہ نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ یہی بات اللہ نے سمجھائی کہ جو کچھ ہے ارض و سما میں وہ تو اللہ کا ہے، تو یہ تمام کائنات بے مقصد اور بے نتیجہ تو نہیں پیدا کی خدا تعالی نے، تو لا محالہ لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا، خدا تعالیٰ بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی ان کے اعمال کا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے اور جو برائی کی اللہ اس کا بدلہ دے گا، یہ نتیجہ ضرور سامنے آنے والا ہے۔ وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھائی کی، نیکی کرتے رہے، ان کو اچھا بدلہ ان کے سامنے آیا، تو نیکی اور برائی کا بدلہ یقیناً سامنے آنے والا۔ کائنات بے مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسری آیات کے اندر تصریح ہے کہ اس کو ہم نے باطل نہیں پیدا کیا، یہ تو کافروں کا اور جو نافرمان ہے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلا جا رہا ہے، ایسے ہی پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی ایسا چلتا جائے گا۔ ذالک ظن الذین کفروا، کافروں کا یہ خیال، کوئی عقل مند سلیم الفطرت آدمی اور کوئی صحیح آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بے مقصد ہے، انسان کو خدا تعالی نے بیکار اور محمل بنایا ہے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں اور کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے برے کام کیے ان کو بدلہ دے گا، وہ برائی ان کے سامنے آئے، اور جنہوں نے نیکی کی ان کا صلہ بھی ان کو ملے گا یقیناً اور قطعاً۔ یہ نیکی اور بدی کا انجام، یہی بس بعد الموت اور جزائے عمل کی منزل ہے، جو مکی صورتوں میں اہم ترین مضامین میں ایک یہ بھی ہے، خدا کی وحدانیت، شرک کفر کا رد، نبوت رسالت کا تذکرہ، قرآن کریم کا وحی الہی ہونا اور اس کا برحق ہونا، اور پھر ساتھ یہ جزائے عمل۔ باقی باتیں مکی صورتوں میں ضمنی ہیں، یہ اہم ترین جو اصول ہیں دین کے بنیادی، انہی کو مختلف پیرایوں میں سمجھایا گیا. نیکی اور بدی کا نتیجہ یقیناً سامنے آئے گا. اب یہ نیکی اور بدی کا اصول بھی سمجھایا ہے, اور نیکی کرنے والے اور برائی اختیار کرنے والے لوگوں کا حال بھی ذکر کیا ہے. فرمایا نیکی کرنے والے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش, وہ جو بچتے ہیں اجتناب کرنا, کنارہ کشی کرنا, الگ ہو جانا, چھوڑ دینا, جو بچتے ہیں کبیرے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے. اصل میں نیکی والے وہ لوگ ہیں جن کو اچھا بدلاؤ, اچھا صلہ ملنے والا ہے, وہ لوگ ہیں جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے, اسم مانے گناہ, کبائر کبیرے, اور فواحش, فحش, بے حیائی کی بات, یہ بھی گناہ ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ خواہشات کا دخل زیادہ ہوتا ہے, وہ گناہ سے عام گناہ ہر قسم کے سوائے آلودگی کی, الا لمم, یعنی وہ ہر قسم کے کبیرے گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں, مگر لمم, کچھ تھوڑا بہت آلودگی جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مہربانی کے ساتھ معاف کر دیتا. لیکن بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے قطعی طور پر بچنے کا حکم ہے, اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, اگر تم بڑے اور کبیرے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی جو خطائیں ہیں ان کو ہم معاف کرتے رہیں. یہ خطائیں تو بہت ہوتی ہیں, کوئی لمحہ ہی خالی ہوگا انسانوں کا کہ جس سے یہ چھوٹے گناہ اور تقصیر کوتاہی نہ ہوتی ہو, تو اگر ان کا بھی محاسبہ کیا جائے تو پھر تو مشکل ہی ہے انسان کے لیے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم بڑے جو گناہ ہیں کبیرے ان سے تم بچتے رہو تو چھوٹے جو گناہ ہیں صغیرے وہ اللہ اپنی مہربانی سے معاف کرتا رہے. جو نیکییں تم کرتے ہو ان کی برکت سے وہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. جیسا کہ یہ دوسری آیت کے اندر سورہ ہود کے اندر ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکییں جو ہیں یہ برائیوں کو دور کرتی رہتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مثلا کوئی ایماندار آدمی جب وضو کرنے لگتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سے جو صغیرے گناہ سرزد ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں, منہ دھوتا ہے تو منہ کے, پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں, یہ سب صغیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس وضو کی بدولت. پھر جو نماز پڑھتا ہے اس کی بدولت اسی طرح, جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس کی بدولت صغیرے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ انسان پاک صاف ہوتا ہے. لیکن شرط ہے کبیرے گناہوں سے بچے. اگر کبیرے گناہوں سے اجتناب نہیں کرے گا پھر معافی کا کوئی قانون نہیں, پھر گرفت ہوگی. کبیرے پر تو گرفت ہوگی, پھر ہو سکتا ہے کہ صغیرے پر بھی گرفت ہو, اس کی معافی کا یہی اصول. اور کبیرہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو اس کی معافی توبہ کے ساتھ ہوتی ہے, الا الذین تابوا واصلحوا, جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کبیرے گناہ کی معافی توبہ سے ہوتی ہے. اور یہ کبیرے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے, اور دوسرے حقوق العباد سے تعلق رکھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے حق سے تعلق رکھنے والے کبیرے گناہ ہوتے ہیں، اگر سچے دل سے کوئی انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کو. اور جو انسانوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ پھر ان سے معاف کرانے کی بات ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا. جیسا کہ فرمایا کہ حج جو ہے وہ تمام قسم کے گناہوں کو معاف کر دیتی، آدمی پاک صاف ہوتا ہے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف ہوتے. وہ بہرحال بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، بندے اگر معاف کر دیں. اسی لیے حقوق العباد کے بارے میں بہت تاکید ہے کہ جن کا حق انسان نے تلف کیا ہے اس کی تلافی کر لے، کیونکہ اس کی تلافی ضروری ہے، ورنہ وہ جب تک وہ بندے نہیں معاف کریں گے وہ ان کی معافی نہیں ہوگی خدا تعالیٰ کے ہاں. اور یہ جو گناہ ہے اور فوش بات ہے اور یہ صغیرہ اور کبیرہ ہے، تو کبیرہ ہر ایسے گناہ کو کہا جائے گا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید فرمائی. فلاں آدمی جو کرے گا خدا اس کو دوزخ میں پھینکے گا، آگ میں ڈالے گا، یا ہر ایسا گناہ جس پر کوئی حد جاری کی، مثلا چوری ہے، ڈاکہ ہے، زنا ہے، قتل ہے، جن پر حد جاری کرنے کا حکم دیے، یہ سب کبیرے ہیں. یا ہر ایسا گناہ جس کے کرنے والے پر لعنت بھیجی گئی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم جو ہے ظاہر ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے جس پر لعنت بھیجی گئی، یا جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جس آدمی نے یہ کام کیا اللہ اس پر ناراض ہوتا، یہ تمام گناہ کبیرے ہوں گے. حد جس پر جاری کی گئی ہے، شراب نوشی ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، قتل ہے، اس پر حد جاری ہوتی ہے. اور بعض ایسے گناہ ہیں جن پر لعنت کی گئی، جھوٹ بولنے والا، لعنت اللہ علی الکاذبین، دیدہ و دانستہ خلاف واقعہ بات کرنی، جھوٹ جس کو کہتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ خدا کی لعنت برستی ہے اس پر، یا خدا کا غضب ہوتا ہے، یا جس گناہ کے بارے میں کہ خدا کا اس پر غضب ہے یا خدا ناراض ہوتا ہے، وہ ہر ایسا گناہ وہ کبیرہ ہوگا. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صغیرہ جو ہوتا ہے اس میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن کچھ خرابی کا مظنہ ہوتا ہے، اس میں خرابیوں سے پیدا ہوتا ہے. اور کبیرے گناہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی اور سزا آتی ہے اور دوسری طرف اس سے ارتفاقات خراب ہوتے ہیں، اور دنیا میں معیشت کے جو اسباب ہیں یہ بگڑ کر رہ جاتے ہیں. معیشت کے جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کی زندگی بہتر اور خوشگوار ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، وہ سب خراب ہو کر رہ جاتے ہیں. یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے، گناہ کبیرہ. سوسائٹی بگڑتی ہے، اخلاق خراب ہوتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور نحوست الگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، انسان بھی جانور بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس نحوست سے، یہ اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ فساد فی الارض ہوتا ہے، اور فساد فی الارض جو ہے یہ بہت بری بات ہے. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاح، ہے زمین میں فساد مت کرو. تو جو آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ فساد فی الارض کرتا ہے، جس سے ہر چیز بگڑ کر رہ جاتی ہے. اور اسم گناہ کی بات، جیسا حضور نے فرمایا دعواہا کا فسد، گناہ یہ ہے کہ دل میں کھٹکتا اور تم ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، یہ گناہ ہے، چھوڑو اس کو، تو یہ اسم کہلاتا. تو ایک طرف خدا کی ناراضگی اور سزا، اور دوسری طرف اس گناہ کی وجہ سے معاشرے کے اندر خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، معیشت کے اسباب جتنے بھی ہیں وہ بگڑ کر رہ جاتے ہیں، چنانچہ یہ انسانی اخلاق کا بگاڑ جو دنیا میں پایا جاتا ہے یہ اکثر و بیشتر ان گناہوں کا نتیجہ، یہ فوش قسم کے گناہ جو لوگ کرتے ہیں، معاشرہ بگڑا ہوا، کہیں اخلاق اچھا نہیں ہوگا، کہیں دیانت نہیں ہوگی، امانت نہیں ہوگی، اور ہوگی تو برائیں برائیں، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے، تنازعات ہوں گے، قتل ہوں گے، اور طرح طرح کی خرابیاں ہوں گی، یہ تمام ان گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو طہارت ہے، کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طہارت میں یہ ساری باتیں داخل ہیں۔ طہارت ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول ہے، اس میں بدن کا پاک کرنا، لباس کا پاک کرنا، اور پھر اپنے قلب اور دماغ کا پاک کرنا۔ اگر دماغ ناپاک اور نجس ہے تو نتائج اچھے نہیں نکلیں۔ اپنی خوراک کا پاک کرنا اور اپنے مکان کا پاک کرنا یہ ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اپنے، یعنی مطلب یہ ہے کہ معاشرے کا پاک کرنا، مکان، گلی کوچہ پاک، سوسائٹی کا پاک رکھنا ضروری ہے، میونسپلٹیاں پاک ہوں، اسمبلیاں پاک ہوں، گندے خیالات وہاں نہ ہوں، برے قوانین وہاں نہ جاری کیے جائیں، ورنہ ناپاکی ناپاکی، گندگی گندگی ہوگی، کوئی نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ ملک کا پاک کرنا، تو ملک تو پاک ہوتا ہے اسی طرح کہ نیکی وہاں رائج ہو، شریعت کا قانون وہاں جاری اور نافذ ہو، شیطانی قانون اٹھا لیے جائے۔ تو ہم لوگ جو بہت فریاد کرتے ہیں، چیختے پکارتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی ٹھیک کیسے ہو جائے گی؟ قانون تو ہمارے یہاں وہی ناپاک قانون ہے، انگریز کا قانون، جو انگریز کے زمانے سے وہی ہے، تھوڑا بہت کسی بارے میں ترمیم کر دی، وہی دفاظ، وہی قانون ہے۔ اور آدمی بھی ایسے ہی ہیں، جو بھی ممبر بن کر جاتے ہیں ان میں اکثریت نا ہنجاروں کی ہوتی ہے، میونسپلٹیاں بھی گندی، اسمبلیاں بھی گندی، ملازمت میں بھی یہی حال، راشی بددیانت، امانت دار آدمی تو کہیں کہیں ہوگا، خال خال کوئی ہوگا، ورنہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ حضور کا فرمان ہے، یہ بڑے دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں، بڑے پہلوان ہیں جی، بڑے چالاک ہیں جی، بڑے ہوشیار ہیں جی، لیکن اس کے قلب میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہے، امانت نہیں ہے۔ نہیں، بات تو یہ ہے، ہر چیز سے وہ ہوشیار ہیں لیکن ایمان سے خالی ہیں، دھیان سے خالی ہیں، وہ بات نہیں۔ تو یہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے گناہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا گیا، ضروری فرمایا 100 دفعہ دن میں توبہ کروں، میں بھی 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یہ اس سے قدرت پیدا ہوتی ہے اور تمام معاشرہ بگڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ نیکی والے وہ لوگ وہ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں کبیرے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، الا لمہ، مگر کچھ آلودگی جو صغیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے، تیرا پروردگار وسیع مغفرت والا ہے، وہ اپنی مہربانی سے اور جو کچھ نیکی کے کام ہوتے ہیں ان کی بدولت ان کو معاف کر دیتا ہے، صغیرے گناہوں کو، وہ خوب جانتا ہے تم کو جبکہ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، تمہاری ابتدائی تخلیق بھی زمین سے ہے اور ہر آدمی کی بھی بالواسطہ زمین سے پیدائش ہوتی ہے، ابتدا تو ہے ہی مٹی سے، خلق آدم من تراب، ہماری جد امجد کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور ہر انسان کی غذا جس سے تولیدی مواد پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اناج مٹی سے پیدا ہوتا ہے، جس کو انسان بھی کھاتے ہیں، جانور، خوراک کی چیزیں، نمکیات ہیں، معدنیات ہیں، دوسری چیزیں جو اجزائے ہیں، یہ پروٹین ہے، لحمیات ہیں، نشاستہ ہے، جو چیزیں بھی ہیں انسان کی غذا کے اجزاء ہیں، وہ آخر زمین سے ہی اللہ نے پیدا کیا، ان سے خون پیدا ہوتا ہے، خون سے وہ مواد پیدا ہوتے ہیں جن سے آگے انسان کی تولید برپا ہوتی ہے. تو اس واسطے انسان کی پیدائش جو ہے وہ زمین سے تعلق رکھتی ہے، اور ابتدائی تخلیق تو ہے ہی بالکل. اور جس وقت تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین ہوتے ہو، اس وقت بھی اس حالت کو خوب جانتا، ناپاک خون سے تمہارا وہ غذا تم کو ملتی رہتی ہے. وہاں اللہ کی کیسی مہربانی ہوتی ہے کہ 9 مہینے یا سال بھر یا 8 مہینے تک وہ پیٹ کے اندر رکھ کر تمہاری پرورش کرتا، یا باہر آنے کی صلاحیت ہوتی ہے پھر اس کو نکالتا. تو اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو ابتدا سے انتہا تک خوب جانتا، اس واسطے فرمایا اپنی بڑائی نہ بیان کرو، اپنا تزکیہ نہ کرو، یہ خود پسندی سے بھی منع کر دیا، اپنی تعریف کرنے سے بھی منع کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچی آئی تو ہم نے پوچھا اس کا کیا نام ہے، تو بتانے والوں نے بتایا اس کا نام برہ. آپ نے فرمایا اس کا نام زینب رکھو، اس کو زینب کہو. اور پھر یہی آیت تلاوت کرو، بلا تزکون، برہ کا معنی بڑی نیکی والی، یہ اپنا نام ہی ایسا. تو ایسا نام جس سے خود پسندی ظاہر ہوتی ہو اور تعریف ظاہر ہوتی ہو وہ ناپسندیدہ. اچھا نہیں، میں اپنی بڑائی مت کرو، تعریفیں اپنی مت کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہاری کیا حالت ہے اور کیا صلاحیت ہے اور کیا انجام ہونے والا. اللہ تو اس وقت بھی جانتا تھا جب تم شکم مادر کے اندر تھے اور جنین تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے، مٹی سے تمہارا واسطہ تھا، اس وقت بھی جانتا، آج بھی جانتا، آئندہ بھی جانتا. تزکیہ مت کرو، اپنی بڑائی مت بیان کرو، اپنی تعریفیں مت کرو ان کی، ہم ایسے ہیں. اور اسی واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ مقداد وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہم کو منع کیا ہے، فرمایا ہے کہ اس تراب فی وجوہ المداحین، یہ جو تعریفیں کرنے والے ہوتے ہیں ان کے منہ میں مٹی ڈالو. مٹی ڈالنے کا مطلب محدثین کرام بیان کرتے ہیں کہ ناکام بناؤ. جو تعریف کرتا ہے تعریفوں کے پل باندھتا ہے، کلاب مارتا ہے زمین آسمان کے تعریفوں میں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، فرمایا اس کو ناکام بناؤ، مت دو وہ چیز. بادشاہوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، عمراء کی تعریفیں ہوتی ہیں، دولت مندوں کی تعریف ہوتی ہے، وزراء کی تعریفیں ہوتی ہیں، سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، مت کرو ایسا، اور فرمایا کسی کی تعریف کرو اگر اس میں واقعتاً کوئی خوبی کی بات ہے تو قطعیت کے ساتھ مت بیان کرو اس کو، بلکہ یوں کہو کہ بھئی میں اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کفایت کرنے والا. بلا ازکی اللہ احدن، اللہ کے سامنے میں کسی کی تزکیہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ یہ پاک ہے اور یہ ایسا اور ویسا تعریفیں، نہیں، اللہ ہی کفایت کرنے والا ہے، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں اور اللہ ہی اس کی کفایت کرنے والا. تو یہ دوسروں کی تعریف بھی بے جا منع ہے، مبالغہ آرائی یہ ممنوع چیز ہے، اچھی بات نہیں ہے. ہاں جس کے بارے میں قطعی طور پر یقین ہو، یا اللہ تعالی نے جس کی تعریف کی ہے، یا جو معصوم ہستی اللہ کے نبی ان کی تعریف کرو، اور اس میں بھی مبالغہ آرائی سے منع کیا. لا تترونی، حضور نے فرمایا میری تعریف میں ایسے مبالغے نہ کرو جتنے عیسائیوں نے مبالغے کر کے ان کو الوہیت کے منصب پر پہنچایا، مشرک اور کافر بنے، ایسا ہی میری تعریفوں میں بے جا تعریفیں کر کر کے شرک اور کفر کا ارتکاب کرنے لگ جاؤ، مت ایسا کرو، جو مرتبہ اس پر رکھو، کیونکہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. تو یہ تعریفیں جو کی جاتی ہیں، جو دوسروں کی جاتی ہیں یا اپنی، یہ منع ہے. فرمایا مت تزکیہ کرو، اللہ بہتر جانتا ہے اس شخص کو جس کے اندر تقویٰ. اگر خدا نے کوئی توفیق دی ہے تو انسان کو شیخی نہیں بگاڑنی چاہیے اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بڑا اور پاک باز نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی مہربانی سے اس نے اچھا کام کرنے کی توفیق بخشی ہے. بڑائی اور پاک بازی اپنی بیان کرے اس سے منع فرمایا. یہ تو انسان کی کمزوری ہے، اس کی فضیلت اور جو مقام ہے یا تقویٰ ہو تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس مقام کا ہے اور کیا اس کا نتیجہ ہے، وہ سب اللہ کے علم ہے، تم نہیں جانتے. ایسی مبالغہ آرائی مت کرو اپنی تعلیموں میں.